منګه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو منګه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو تنا میدان ته وسور استمانو ترانس دی تنا میدان ته وسور استمانو ترانس دی کلګ وی او کډیر وسلو سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کلګ وی او کډیر وسلو سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مونږه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو چنګیز دې مو مات کړي خو زما په مخ کې مات شو چنګیز دې مو مات کړي خو زما په مخ کې مات شو عادت یو لو قدم چې هي هر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو عادت یو لو قدم چې هي هر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مونږه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کټول پهلوان راتل وړ دنیا راشي کټول پهلوان راتل وړ دنیا راشي کوي من سر ټول سر په سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کوي من سر ټول سر په سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مونږه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو وای کله بل چا سر زور نه څومره ډیر وای کله بل چا سر زور نه څومره ډیر جسمون پنجو تراشی ډیر یې سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو جسمون پنجو تراشی ډیر یې سر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مجاهدین تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو هر سپر زمون خاور کې په صفر تبدیلیږي هر سپر زمون خاور کې په صفر تبدیلیږي رانی سو حجابر مون په نمبر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو رانی سو حجابر مون په نمبر څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مونږه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو د مینې لیونی او ماته په خپل کولنګ سر د مینې لیونی او ماته په خپل کولنګ سر حائل د شیرینې په مخ کې غل څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو حائل د شیرینې په مخ کې غل څملو کمزور ته سلام کو زور ور څملو مونږه افغانان تل کر ور څملو کمزور ته سلام کو زور ور چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو مونږ وایي ایوبی د ایوبی په پلو روان یو مونږ وایي ایوبی د ایوبی په پلو روان یو دښمن دې پاک نبی په لړو پر چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو دښمن دې پاک نبی په لړو پر چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو مونگا افغانان تل خر ور چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو کمزور تا سلام کو زور ور چملو.